cât la nuntă, aici unde e lume multă. Și vă zicem să trăiți și la masă să poftiți. Asta-i nuntă, nu-i ospăț, că-s cu voie bunătăți. Obiceiul din străbuni, acasă la oameni buni. Să trăiască mirea sa, că nu-i mândră ca și ea. Să trăiască mirele, că l-a ajuns binele. Asta-i nuntă, nu-i ospăț, că-s cu voie bunătăți. Obiceiul din străbuni, acasă la oameni buni. Să trăiască și nănașii, muzicanță și nuntașii. Nașele ca două stele, tăt să uită după ele. Asta-i nuntă, nu-i ospăț, că-s cu voie bunătăți. Obiceiul din străbuni, acasă la oameni buni. Să trăiască socra mare, că frumoasă noră are. Socra mică-i fericită, că fata-i sămărită. Asta-i nuntă, nu-i ospăț, că-s cu voie bunătăți. Obiceiul din străbuni, acasă la oameni buni. Să trăiască socru mare, că norai ca și-o floare. Trăiască și socru mic, și să îl vedem bunic. Asta-i nuntă, nu-i ospăț, că-s cu voie bunătăți. Obiceiul din străbuni, acasă la oameni buni.